राम। यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 1 नवंबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम राम हमारा जो लोक का संबंध है ये संबंध रहने वाला नहीं है। जैसे शरीर का अपना संबंध पहले था नहीं और फिर रहेगा नहीं, और वर्तमान में भी संबंध विच्छेद हो रहा है निरंतर। संसार के जितने संबंध है अवश्यम याता रस्तिर तरम विषया, बहुत समय तक रहेंगे तो एक दिन तो वियोग जरूर होगा। वियोग होने में अगर हम वियोग कर देते हैं तो एक उनका वियोग भी वियोग कर देते हैं, तो हम तो संयोग चाहते हैं और वे वियोग कर देते हैं तो संताप होता, और हम अगर त्याग देते हैं तो बड़ी शांति रहती है। तो एक मार्मिक बात है, स्वयं जो आप हैं, स्वयं और स्वयं आप से ये शरीर इंद्रियां मन बुद्धि दूसरी दृष्टि में स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, ये शरीर आपसे अलग हो रहे हैं, निरंतर अलग हो रहे हैं, क्योंकि ये प्रकृति के कार्य हैं और प्रकृति है नित्य निरंतर, ये परिवर्तनशील है। हरदम परिवर्तन प्रकृति का होता ही रहता, बदलती ही रहती है, और जो स्वयं आप है वो बदलते नहीं है। तो इन शरीरों का और आपका संबंध है ये नित्य संबंध नहीं है और अनित्य भी संबंध नहीं है। आपने संबंध माना है, संबंध दुष्ट होता है, संबंध दो में होता है, तो दोनों का संबंध होता है। ऐसे माँ का बेटे का संबंध है, भाई का संबंध है, स्त्री पुरुष का संबंध है, दो मित्रों का संबंध है, तो दोनों बरोबर होते हैं वो संबंध होता है, इनमें दोनों बरोबर नहीं है। आप तो नित्य है और शरीर सब अनित्य है। आप तो है जैसे के तैसे रहते हैं और शरीर है ये निरंतर वियुक्त होते रहते हैं। मनुष्यों की एक धारणा है कि हम जी रहे हैं, ये जो धारणा है ये गलत है। जी नहीं रहे हैं, मर रहे हैं, मानो शरीरों का वियोग हो रहा है, नित्य निरंतर हमारे शरीरों से हमारा वियोग हो रहा है नित्य निरंतर। तो ये पहले हमारे साथ शरीर नहीं था और फिर नहीं रहेगा और वर्तमान के समय में भी जा रहा है। जितनी उम्र आ गई है हम इतने जी गए ये कहना है झूठा है, असत्य है, इतनी उम्र चली गई है, इतने मर गए हैं, अब बाकी कितना रहा है इसका पता नहीं, परंतु वो नित्य निरंतर मर रहा है। ये मरते मरते पूरा मर जाएगा तो प्राण छूट जाएंगे। जितने वर्ष आए उतने तुम मर गए, नित्य जरूरी बात है, एकदम सच्ची पक्की बात है। और बाकी वो मर रहा है, बातें हम कर रहे हैं, सुना रहे हैं, अब सुन रहे हैं, पर मरने की चाल निरंतर चल रही है। वचन तो हम बोलते हैं, चुप हो जाते हैं, फिर बताते हैं, सत्संग करते हैं, छूट जाते हैं, परंतु हमारे से संबंध विच्छेद निरंतर हो रहा है। आप जागृत में रहे, स्वप्न में रहे, सुषुप्ति में रहे, समाधि में रहे, मूर्छा में रहे, किसी अवस्था में रहे, ये वियोग निरंतर हो रहा है। अब निरंतर वियोग हो रहा है, और वियोग होता ही होगा ही, तो हम संयोग चाहते रहेंगे। वियोग होता अतुल परिताप आय मनसा, मन को संताप होगा, जलन होगी, रोना होगा, दुख होगा। अगर जाने वालों को अब हम अपने तरफ से ही छोड़ दें, त्याग कर दें, तो बड़ा आनंद रहेगा। दोनों रागी होते हैं तो दोनों रागी होते हैं वहां लड़ाई होती है, अगर दोनों विरक्त होते हैं वहां बड़ा प्रेम होता है, वहां लड़ाई नहीं होती। तो संसार तो आपसे विरक्त है, आप राग करते हैं कि हमारा शरीर बना रहे, संसार बना रहे, कुटुंबी बने रहे, धन बना रहे, अवस्था बनी रहे, शरीर बना रहे, ये आप चाहते हैं बना रहे, और ये चाहते नहीं बने रहे, ये तो जा रहे हैं, निरंतर जा रहे हैं, निरंतर। तो ये जा रहे हैं, इनको तो दुख नहीं होगी, वो तो जा ही रहे हैं, वियोग हो रहा है। आप चाह रहे हैं कि वियोग न हो तो अब दुख होगा, तो दुख कैसे मिटे, सब दुखों का नाश कैसे हो, ये जाने वालों को अभी छुट्टी दे दे, अभी त्याग कर दे, कि अभी मर जाए, मर जाने, मरने से त्याग नहीं होता है, मरा तो परवश उग्र होता है, परवश में त्याग नहीं होता है, वो छूटता है, ये छूटता है, अब छोड़ते नहीं है, त्याग हम संबंध विच्छेद कर दे, सब शरीरों ने संबंध विच्छेद हो रहा है, शरीर तो विच्छेद कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से अपने विवेक से इनको अपना न माने, क्योंकि शरीर मिला हुआ है, मिली हुई चीज साथ रहने वाली नहीं होती, मिला हुआ है बिछड़ने वाला है, तो मिला हुआ पिछड़ने वाला है, उसको अपनी तरफ से त्याग दे। सैन त्यागता ये थे सब सुख अनंतम विदति, अनंत सुख होगा, बड़ी शांति आनंद होगा। तो शरीरों को अपना न माने, ये शरीर तीनों ही प्रकृति के हैं, ऐसे विचार किया जाए तो ये स्थूल शरीर है ना, ये संसार का है, संसार की दृष्टि से, जगत की दृष्टि से ये संसार का, जगत का है शरीर तीनों ही, अध्यात्म दृष्टि से ये केवल मायामय है, आपके साथ नहीं, आप तो नित्य हैं, ये अनित्य मायामय है, और भक्ति की दृष्टि से ये संसार सब भगवान का है, और जन्म मरण की दृष्टि से अपना है। अगर आपको योगी होना है तो संसार का माने, आपको ज्ञानी होना है तो मायामय माने, आपको भक्त होता होना है तो भगवान का माने, और आपको जन्म मरने जाना है तो अपना माने, ये चारों बातें शुद्ध खुली है, आपके अधीन है, आपके मानने का अधीन है। तो जगत की दृष्टि से तो ये जगत का है, और आत्म दृष्टि स्वयं की अध्यात्म दृष्टि से ये जगत माया मय अपना है ही नहीं, शरीर इंद्रियां मन बुद्धि सब, और भक्ति की दृष्टि से सब कुछ भगवान का है। तो मालिक तो है भगवान और कारण है प्रकृति और कार्य है जगत। जगत के साथ इसकी अभिन्नता है और प्रकृति से कार्य है, प्रकृति में मिल जाएगा परिवर्तन करके। और भक्ति की दृष्टि से प्रकृति परमात्मा के तो मालिक भगवान है, तो चाहे तो मालिक को दे दो मन से, चाहे क्रिया से जगत को दे दो, चाहे विचार से प्रकृति को दे दो, विचार विवेक पूर्व प्रकृति को दे दो, और उपकार करते हुए कर्म योग की दृष्टि से संसार को दे दो, और भक्ति की दृष्टि से भगवान को दे दो, क्यों इनका है ये, भगवान का है ये। भगवान ने कहा है भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि वच अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति नष्टा। ये आठ प्रकार के भेदों वाली अपरा प्रकृति, अपरायम, ये अपरा प्रकृति है। इतस्तन्याम प्रकृति विद्धि में पराम, इससे दूसरी अन्य परा प्रकृति जीव भूताम जो जीव रूप है वो है परमात्मा की प्रकृति, परा प्रकृति। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, यहाँ परा प्रकृति जीव भूता मावा जीव भूता, ये परात्मा परमात्मा की परा उत्कृष्ट श्रेष्ठ चेतन प्रकृति है, और ये अपरा जड़ प्रकृति अष्ट भेदों वाली। तो ये अपने नहीं है, इसके साथ जो संबंध है हमारा ये अविवेक पूर्वक है। अविवेक पूर्वक संबंध होता है वो विवेक से नष्ट हो जाता है, विवेक का आदर करने से नष्ट हो जाता है। तो विवेक है मानो ये जड़े आप चेतन है तो ये आपका नहीं है। तो अविवेक पूर्व संबंध का त्याग करना मनुष्य के हाथ की बात है। अविवेक पूर्व त्याग करने में आप स्वतंत्र हैं, और अविवेक पूर्व संबंध का त्याग करने में आप समर्थ हैं, और अविवेक पूर्व संबंध का त्याग वर्तमान की वस्तु है। त्याग और जो ग्रहण है, संबंध का विच्छेद करना संबंध मानना ये तात्कालिक होता है, इसमें समय नहीं लगता है। एक ने चीज दी दूसरे ने ली, एक ने ले ली एक ने छोड़ दी, तो छोड़ना धीरे धीरे नहीं होता है, ये तत्काल होता है। छोड़ने में आप समर्थ हैं और छोड़ने में आप स्वतंत्र हैं, इसमें स्वतंत्रता नहीं है। और छोड़ना होता है तत्काल तत्काल। तो अविवेक पूर्व संबंध है विवेक पूर्व, विवेक से छूट जाता है। तो शरीर के साथ मैं और मेरापन है ये अविवेक से है। इस शरीर के साथ मेरापन पहले था नहीं और फिर रहेगा नहीं और रह सकता नहीं, और वियोग निरंतर हो रहा है। जैसे बालपना था उसको अब मैं बालक हूँ ऐसा कहते थे, वो बालकपना छूट गया, आपने छोड़ा नहीं। ऐसे जवानी को छोड़ नहीं छूट जाएगी, वृद्धावस्था को छोड़ नहीं छूट जाएगी, और शरीर भी छोड़ते नहीं छूट जाएगा। पर छूट जाने से दुख होता है और छोड़ जाने से आनंद होता है। एक को तो रोटी मिले नहीं और एक उपवास रोटी खावे नहीं, दोनों भूखे हैं पर दोनों में बड़ा भारी फर्क है। रोटी मिलती नहीं तो दुखी होता है, और एकादशी व्रत कर या न करने से प्रसन्नता होती है। अवस्था एक ही है, भूख है उसने नहीं खाया, उसने नहीं खाया। परंतु परवशता से वियोग होता है, उसमें दुख होता है, रोटी मिली नहीं क्या करें, घबराता है। और आज खाते नहीं, आज एकादशी व्रत कर लिया, भोजन नहीं करते। एक दरिद्री है, एक त्यागी है। दरिद्री की और त्यागी की अवस्था एक समान है। त्यागी के पैरों में जूती नहीं है, सिर पर छाता नहीं है, कपड़े फटे हुए हैं, अंतिम दाम नहीं है। और विरक्त के भी जूती नहीं है, छाता भी नहीं है, कपड़े भी फटे हुए हैं, तो दाम भी नहीं है। परंतु जो दरिद्र है वो दुखी है, और विरक्त है वो महान सुखी है। रुपये पैसे वाला है खूब, उससे भी सुखी है विरक्त है वो। रुपये पैसे वाले की चिंता है, उसकी चिंता ही नहीं है, सुखी शांत शेते विगत भव भीतर नृप। भयभीत नहीं है, भय से नहीं तो घर सुखी शांत आनंद में, कोई चिंता नहीं है। धनी आदमी की बहुत चिंता है, तो दरिद्री के धनी के दोनों की चिंता है। दरिद्री तो धन मिलता नहीं इसमें चिंता है, वो धन रख सकता नहीं इसमें चिंता है, उसको तो मिलता नहीं ये चिंता है, उसको रख नहीं सकता धन उसको साथ में, मरे तो भी यहाँ छोड़ना पड़ता है, साथ ले जा सकता नहीं। एक बात याद आ गई, यहाँ वृंदावन में हंसदास जी महाराज बड़े संत थे। हम पहले आए निबिशाल में, जब यहीं थे वो अच्छे संत थे। लोग कहते हैं श्री जी के दर्शन हुए थे उनको, अच्छे महात्मा थे हंसदास जी महाराज। धोबी गली में हुआ मकान है आपका, तो वे संत कहते थे कि यहाँ एक वृंदावन में गली के ऊपर बैठा हुआ पैसा मांगता था, और जिसे पैसा मांगना, पैसा इकट्ठा कर लिया उसने, तो इकट्ठा करके पैसे कर लिए, पैसों से कर लिए रुपये, और रुपयों से कर ली मोरे, दो चार पांच मोहरे थी पास में। अरे किसी को पता नहीं था, मांगता था पैसा, वो हो गया बीमार। बीमार हो गया तो बीमारी बढ़ती गई, लोगों ने पत्र दिया, सेवा करी, पूछा क्या चाहता है, उसने कहा कि हमारे को हलवा ला दो, हलवा खाने के मन में है। तो कहा भी खिला दो, ये जीने वाला तो है नहीं, हलवे की मन में रह जाएगी। तो हलवा कर लाकर दे दिया, दे दिया तो ले आप जाओ, चले गए। तो वे हलवे में लपेट लपेट करके मारे खा गया, मारे खा गया और मर गया। मरने के बाद उसको कपड़ा दे करके स्नान और कराया, और ले जाकर के दाह क्रिया कर दी। तो दूसरे तीसरे दिन जाते हैं तो वो सोना पड़ा हुआ दिखा, सोना ये कहाँ से आया भाई। तो विचार किया कि उसमें वो चट्टी में वही सोना पड़ा हुआ था, तो ये विचार किया कि ये खा गया, तो सोना तो बचे तो बढ़ गया, सब सही तो बढ़ गया, सोना तो बढ़ता है, सोना तो बढ़ा नहीं, वो रह गया। तो अटकल लगाई कि यही बात है, पैसा रुपया रुपये का सोना करके अब साथ में चलता नहीं, दे किसको, मांग मांग रहे इकट्ठा क्या बरसों तक, अब कैसे दिया जाए। आ गया तो कहा कि क्या किया जाए, तो कहते हैं इसका भंडारा कर दो, ठाकुर जी की भोग लगा दो, संतों को भोजन करा दो। इसके अनुसार क्रिया की गई, सामान मंगाया गया, संतों को निमंत्रण दे दिया, और वो सब शीरा पूरी साग बना गया। अब भोजन कराने के लिए तो ठाकुर जी लगाया, फिर पंगत बैठ गई, पंगत बरसने लगे तो जैसे मुर्दा जलता और दुर्गंधी आवे, वैसी दुर्गंधी आई शोभे में, शीरे में, अलवा पूरी में। एकदम मृत जल आ जाएगा, वो खाया जाए किसी से नहीं, अरे वही हीरे खा सकते। महान मुर्दे के जलने की दुर्गंध आ रही है, उठे चले गए तो संतों ने कहा भाई ये ठाकुर जी का अर्पण नहीं हुआ, ये ठाकुर जी के भोग नहीं लगा, ये तो शुद्ध महान अपवित्र है। साधु भूखे ही चले गए, काम नहीं आया। तो ये जो ममता रहती है वो मेरा पना इतना अशुद्ध होता है, मेरी मोरे है, मरने के बाद भी उसमें गंदगी रही, उसके खरीदे हुए अन्न में गंदगी हुई। अपनापन न छोड़ने से वो इतना गंदा होता है, और अपनापन छोड़ने से धनियारी मरते ही है, वो थोड़ी मोर खा जाते हो, और अपनापन न रखने से मुक्त हो जाता है, और अपनापन रखने से एक विलक्षण बात होती है, मर जाते हैं उनकी हड्डियां जल जाती है, उन हड्डियों को गंगा जी में डालते हैं तो उसका कल्याण होता है, मुक्ति होती है। मरने पर हड्डियां जलाने पर, कोला होने पर भी अपनापन नहीं छूटता, नहीं तो उस हड्डियों से कल्याण कैसे हो। तो बिना छोड़े मर्या छूट जाए आप साहब तो छूट नहीं सकता है, और अपने रहते हुए छोड़ दे तो विदेह हो जाए। महाराजा जनक विदेह का वाला है, देह रहते हुए भी देह अपना ही नहीं, तो देह रहते हुए ही देह से रहित होना है, ये मनुष्य का कर्तव्य है। तो विवेक पूर्वक शरीर से अपना संबंध विच्छेद कर रहे, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, अपना है ही नहीं। अगर ये अपने अनुभव कर ले, सीखने की बात तो आती है, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, सिर्फ पांच भूतों का है, ऐसे सीखने में तो आती है, कुछ फर्क नहीं पड़ता सीखने से, अनुभव हो जाए तो निहाल हो जाए, अपना नहीं है शरीर, क्योंकि सही परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील हो तो शरण त्यक्ता ये थे सम सुख मनंतम विदधति, अपने स्वयं त्याग दो महान शांति और आनंद होगा, मौज हो जाएगी। तो इसका अपने जान करके अपने से ही त्याग कर दे, ये बात। अब इसमें शंका हो तो बोलो, कोई संदेह हो तो बोलो। अभी त्याग कर दो, अभी शांति, अभी तत्व ज्ञान, अभी जीवन मुक्ति, अभी विदेह केवल, मरने में विदेह केवल कहते हैं, जीते हो जीवन मुक्ति कहलाती है, जीते हो मुक्त हो जीवन मुक्त, शरीर छूटे विदेह केवल, हम कहते हैं जीते ही विदेह केवल हो गया, देह शरीर हो गया, तो अब देह रहे तो क्या, जी चला जाए तो क्या, अपने समझ विच्छेद हो गया। नारायण नारायण नारायण।